sprzed 15 pokoleń, czcigodny Kaioshin, zgadza się. Ten człowiek, który został zapieczętowany w mieczu Z, twierdzi, iż potrafi ściągnąć z wojownika jego limity. W międzyczasie po opanowaniu posfuzji, Goten i Trunks postanowili przetestować fuzję. Po przejściu specjalnego szkolenia techniki fuzji, której Goku nauczył Gotena i Trunksa, łączą się tworząc nadludzkiego wojownika Gotenksa. Kto pokona Majina? Najsilniejszy człowiek wykonuje ruch. Nie uciekniecie mi. Majin Buu. Udało się. Udało. Pomocy. Pomocy. Co to? Ja tonę. Dziękuję bardzo. Majin Buu. Nienawidzę cię. Wyglądasz na twardego gościa. Właśnie poznałeś mój sposób na przywitanie. Choć widzę, że nie zrobiło to na tobie wrażenia. Kim ty jesteś? Nie ma sensu, abym się przedstawiał, bowiem i tak zaraz zginiesz. Zginę? Wybacz, ale nie mam czasu na pogaduszki z tobą. Mam zamiar cię szybko wykończyć. Dlaczego ty? Nadchodzę. Spróbuj tego. Spodziewałem się trochę więcej po tym grubasku. Obiecałem, że pokażę mi jego zwłoki, ale kompletnie wypadło mi to z głowy. Cóż, nic nie poradzę. Co? Czy ty mnie nazwałeś grubaskiem? Teraz jestem naprawdę zły. I co zamierzasz z tym zrobić? Mam zamiar cię zabić. Za wolno. Niemożliwe. Powinienem tego uniknąć. Czy to znaczy, że przez tą chwilę potrafi już przewidzieć moje ruchy? A teraz gin. Majin Buu, jesteśmy Korpusem Sił Obronnych i nalegamy, abyś zaniechał swoich czynów. Przygotować się, otworzyć ogień. To na nic. To nie jest przeciwnik, z którym moglibyście się równać. Uciekajcie stąd. Co? Wszystkich was? Przestań. Zabiję. Niemożliwe. Więcej, ale to więcej zabijania, proszę. Wrócił. Goten. Trunks. A jednak dostałem od niego baty. Nie mówiłem wam, że tak będzie? To nie ostatnia walka z Majin Buu, jaką stoczycie. Następnym razem macie wycisnąć siebie ostatnie poty. Jeśli odrobinę się poprawicie, macie szansę. Zrozumialiście? To jest Gotenks. Zrozumiałeś, Gotenks? Dragon Ball Kai-Zet. Smocze kule. Tylko w ciągu tego jednego dnia Buu pogrzebał już 80% populacji miasta. Większość zgonów spowodowana była falą. Nie mówiąc już o ludziach, których zamieniał w ciastka i zjadał je, kiedy tylko poczuł się głodny. Mimo to siły zbrojne nie są w stanie temu zaradzić. Nie wiadomo, jak wiele razy już próbowali. Co poskutkowało tym, że w armii brakuje żołnierzy zdolnych do walki. Teraz nie ma nikogo, kto mógłby się przeciwstawić Bu. Lecz ludzie nie porzucili jeszcze nadziei. A to za sprawą nadania w radiu, że on powrócił. Ludzie czekali tylko na jego przebudzenie. To człowiek, który pokonał Cela. Najsilniejszy człowiek na Ziemi. Nie, raczej we wszechświecie. Ten, o którym krążą legendy, wzbudzający strach u przeciwników. Mistrz, który zmęczony trudami międzynarodowych sztuk walki stawia czoła wszechobecnemu złu. To powrót pana szatana. Szatan. Nie obawiajcie się, albowiem to ja pokonam Majin Buu. Bądźcie o to spokojni. Wygląda na to, że są tego świadomi. Jest tylko jeden człowiek, który może pokonać Majina Buu. To najsilniejszy wojownik we wszechświecie, pan Szatan. To jest dom Majin Buu? Tak, na to wygląda. Od teraz pójdę sam, zostawcie to mnie. Wy chłopaki możecie schować się i czekać na dobre wieści. Skoro pan nalega, proszę zaprowadzić z powrotem pokój na ziemi. Pan Szatan, co jest w tej torbie? Powiedzmy, że to sekretna broń, która ma pokonać Majina Buu. Sekretna broń brzmi obiecująco. Teraz każdy może spać spokojnie. Koniec gadania. Nie powinniśmy czasem się wziąć za niego? Mam zamiar pokazać temu niegodziwcowi, że nie powinno się zadzierać z panem Szatanem. Mam ich w garści. Spójrzcie tam. Tam w oddali to Majin Buu. Pan Szatan idzie po ciebie. Co się stało? Nie możesz wyjść, tchórzu? W takim razie ja pójdę po ciebie. Mam zamiar poczęstować się kwintesencją mojej żelaznej pięści. Panie Szatanie... Czy nadwyrężył pan sobie gardło? On pana nie usłyszy takim słabym głosem. Ano widzisz, to jest... W takim wypadku, czy nie mogę tego powiedzieć za pana? Majin Buu, dlaczego nie wyłazisz? Jesteś już skończony. Ty idioto. Jeśli powiesz to tak głośno, to on cię usłyszy. Na szczęście nie usłyszał. Serio, chłopaki. Siedząc tu bezczynnie tylko przeszkadzacie. Spadajcie stąd. Prosimy o wybaczenie. Proszę uważać i ratować naszą planetę. Przekażcie mediom, że ja, pan Szatan, zaprowadzę tu pokój na nowo. Dobra. Teraz jak się pozbyłem tych płotek... Więc tak wygląda dom Majina Buu. Thank you. Może nie ma go w domu? Nie ma go tu. Tak się mnie przestraszyłeś, Madziniebu? Nie ma tu czego szukać. Skoro go tu nie ma, to nie mam z kim walczyć. Nie pozostaje mi nic innego, jak iść do domu. Ale żeby tak od razu do domu? Idioto do kwadratu. Serdeczne pierdnięcie, wersja specjalna. Przepraszam cię, Madziniebu. Wszystko, co powiedziałem, było nieprawdą. Tak naprawdę to cię szanuję z głębi serca, to mówię. Jaszczurka? Dlaczego ty wystraszyłeś mnie, ty? Czy ty sobie wyobrażasz, że ktoś taki jak ja może... Hej? Hej! Dzień dobry, panie Madziniebu. Miło mi pana poznać. Jest mi niezwykle miło poznać pana. Bardzo, bardzo miło. W jaki słodycz chcesz być zmieniony do zjedzenia? Cukierek, biszkopt, żelka? Nie, proszę, zaczekaj chwilkę. Panie Madziniebu, mam wspaniałe prezenty dla pana. Proszę, to nic specjalnego, ale... Nie potrzebuję czegoś nic specjalnego. Zabiję cię. Nie, to naprawdę nie jest coś nic specjalnego. To luksusowe czekoladki. Poczęstuj się. Czekoladki? Co to luksusowe? Oznacza to, że są bardzo drogie i przepyszne. Ten idiota je zjadł. Zjadł je. Te czekoladki są nadziane śmiertelnymi truciznami. Niebawem będziesz cierpiał męki. Mniam, są lepsze niż te z ludzi. Tak? Mój następny prezent to Game Boy. Co to? Spójrz. Musisz ruszać tak, aby pokonać swojego rywala. Trudne to. Spróbujmy z łatwiejszą grą. Rozumiem. Ta też jest zbyt trudna. Dobra, teraz albo nigdy. Było sporo zabawy. Cóż, to świetnie. Jesteś śmieszny, więc będziesz moim sługą. Dziękuję bardzo. Dam ci to. To cukierki zrobione z ludzi. Są pyszne, masz, zjedz. Bardzo dziękuję, przyjmuję je z pokorą. Pyszne są, bardzo apetyczne, z pewnością. Jest tam ktoś? Cóż, wydawało mi się, że przez moment kogoś widziałem. Więc zabijmy go. Wspaniale. Świetnie, to było świetne. A nie miałbyś nic przeciwko, abyśmy zrobili sobie wspólne zdjęcie? Proszę, na pamiątkę. Tak jest, jeszcze troszkę. Proszę, rozłóż się. Proszę mi wybaczyć, ale robienie zdjęć jest teraz w modzie. Na tę chwilę mam niezłe zdjęcie. Panie Bu, czujesz się głodny? Jestem świetnym kucharzem. Panie Bu. Już, już. Moje smaczne danie jest gotowe. Smacznego. Musisz być zmęczony. W końcu ciężko pracujesz. Nie wczuwaj się, grubasie. Będziesz tego żałował. Nie, nie doceniaj mnie. To ja, Goku. Jak tam Gohan? Dostał już power-upa? Co? Jeszcze 20 godzin? Dobra, przemieńcie się w Super Saiyanów i rozpocznijcie fuzję. Z pewnością przewyższycie Goku i Vegetę. Następnym razem Dragon Ball Kai. Dalszy przypływ mocy. Ostateczna siła Super Gotenks. Czcigodny Kaioshinie, po prostu zasnąłeś, nie?